αρχή, ότι πρέπει, μας έρχεται από παλιές δεκαετίες, από προηγούμενα χρόνια, μαύρες, όχι τόσο όσο σήμερα, αλλά μαύρες εποχές από τη Χούντα. Γιατί τώρα το θυμηθήκαμε αυτό το πολύ ωραίο άσμα και διαχρονικό, από ό,τι φαίνεται, έχει επιζήσει και αυτό και πολύ πιθανό να ξαναφρεσκαριστεί στις μνήμες μας. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, όπως έχετε καταλάβει. Διότι τώρα, σήμερα, αυτή την ώρα, δεν ξέρω πότε ακριβώς, το ΕΣΟΥΡΟΥ είναι η Ελληνοφρένεια. Εμείς είμαστε εδώ, Ελληνοφρένεια, live είμαστε. Αλλά είναι κάτι που είπαμε κάποια στιγμή, δεν ξέρω τι ακριβώς, και έκανε κλικ στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως και μας εγκαλεί για, επειδή δεν σεβόμαστε την ένομη τάξη της χώρας. Καταρχήν, μάθαμε από όλη αυτή την ιστορία ότι υπάρχει τέτοια ένομη τάξη της χώρας, την οποία φυλάει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και απειλείται από την Ελληνοφρένεια. Τι μπορεί να σημαίνει για την ένομη τάξη της χώρας ότι απειλείται από την Ελληνοφρένεια? Είναι δευτερεύον, δεν θα το συζητήσουμε. Στο ενικός.gr, για αυτό το λόγο έφαγαν πρόστιμο όλοι οι υπόλοιποι, επειδή ανέφεραν το ενικός.gr. Στο ενικός.gr, λοιπόν, ο Στάθης Σταυρόπουλος, κειτσογράφος, κειμενογράφος, δημοσιογράφος και άλλα, έχει γράψει σήμερα ένα κείμενο με τίτλο «Ο ΕΣΟΥΡΟΥ Μπαλούρδος». Έχει και ένα ωραίο σκίτσο. Θα σας διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα, 2-3. Ξεκινάει καταρχήν έτσι: όταν εγκαλείσαι από κάποια αρχή για υποχρέωση σεβασμού της ένομης τάξης της χώρας, μάλλον σε ζώνουν τα φίδια ότι έχεις χρονοδιακτηνιστεί πίσω στη δεκαετία του 50 ή την καρδιά της χουντικής περίοδου του 1960. Αφορμή είναι αυτό που έκανε το ΕΣΟΥΡΟΥ σε σχέση με την Ελληνοφρένεια, το ότι μας έχει εγκαλέσει νική δικηγόρη του σταθμού. Και λέει παρακάτω ο Στάθης: η σάτιρα γεννήθηκε με τη δημοκρατία και καλλιεργεί τη σκέψη ως προϋπόθεση λειτουργίας αυτού του πολιτεύματος. Αντιθέτως, η κτηνώδης βλακεία που επιδεικνύει το ΕΣΟΥΡΟΥ, καταδιώκοντας τη σάτιρα, μαρτυρά ότι η αποβλάκωση είναι το κυρίως γνώρισμα εκείνων που επιδιώκουν την αποβλάκωση των άλλων. Διότι ο φόβος και η βλακεία είναι ταυτοχρόνως όπλα και στόχοι κάθε τυραννίδας. Και ένα άλλο απόσπασμα από το πολύ ωραίο έτσι και αλλιώς κείμενο. Το σήμα κατά τεθέν της Χούντας ήταν η γελιότης. Θανατηφόρα γελιότης, αλλά γελιότης. Περίφημο κίτς, αδιανόητη κακογουστιά. Ήταν η εποχή που όποιος δεν έκανε το βλάκα παρασάλευε την ένομη τάξη της χώρας. Σε εισαγωγικά όλα αυτά. Είναι η διατύπωση της Χούντας αυτή. Έτσι λοιπόν τώρα και η Ελληνοφρένεια, κατά τον κύριο Λασκαρίδη, δεν κάνει το βλάκα και έτσι δείχνει ασέβεια στην ένομη τάξη της χώρας. Γελίο θα μου πείτε, όπως η απόπειρα φήμωσης ενός σταθμού όπως ο Real FM ή οποιοδήποτε άλλου με την επιβολή προστήμων βροχιδών, καθώς κάνει το ΕΣΟΥΡΟΥ, δεν είναι μόνο μια γελία υπόθεση, αλλά μια χουντικής νοοτροπίας θανάσιμη πρακτική. Ένα άγος που συνδυάζει και τα δύο, και το γελίο και το θανάσιμο. Λέει ο Στάθης. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα είπαμε να ακούμε τραγούδια από εκείνη την περίοδο. Μήπως ακούσει κανείς από το ΕΣΟΥΡΟΥ, αν και έχει δουλειά τώρα γιατί μας εγκαλεί για την ένομη τάξη που την έχουμε διασαλεύσει. Αλλά αν πέσει πάνω σε αυτά, επειδή είναι και της ηλικίας τους, να ξέρουν ότι είναι σε οικείο περιβάλλον. Πώς τη λένε τη φωτιά που καίει? Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα. Πώς τη λένε τη γλυκιά πληγή? Δήμητρα. Το αγόρι με την καλή έννοια. Που αγάπη την ελέη, μα η μάνα μου μάνα με κλαίει, που κλαίω την αυγή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης αυτός. Μας καλημέρισε, να τον καλημερίσουμε και εμείς. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2014, με όλα αυτά που συμβαίνουν στους τομείς που ξέρουμε, στην οικονομία, στην κοινωνία, στους θεσμούς, στην κοινοβουλευτική δημοκρατία γενικότερα, γιατί ετέθηκε ένα θέμα χτες βράδυ στον Ενικό που έβλεπα από τον Μάκη Βορύδη, ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα αλλά να την προστατεύουμε. Θα τα ακούσουμε στην πορεία, αλλά πριν πάμε εκεί, να πούμε την καλημέρα, αν και έχει περάσει το 12 μεσημβρινή. Καλό μεσημέρι, αλλά μια καλημέρα πάντα είναι καλή. Πες την και ας πέσει χάμω, όπως λέει και το γνωστό άσμα. Καλημέρα σας. Ρε, στο διάλογο θα πεις καλημέρα. Βλάκα, μάθαμε τώρα όλη την καλημέρα. Δεν βλέπουμε ένα τον άλλο από τον Εύρο. Καλημέρα. 10 η ώρα το πρωί πηγαίνουμε φώτο μήκυλη στην Παντισίων. Καλημέρα. Οι γριέ πέφτουν μία πίσω από την άλλη στι μπεκάτσε. Καλημέρα. Και όταν τηλεφωνεί στο 166 να θε πάρει, καλημέρα λέει και αυτό. 166, καλημέρα σα. Τι καλημέρα μα. Ήταν καλή ημέρα μα. Εσένα θα παίρναμε τηλέφωνο. Θα παίρναμε το 141, το 142. Τα πλοία, τα βουνά, τα βαπόρια θα παίρναμε. Καλημέρα σα. Ρε, στο διάλογο θα πει καλημέρα. Καλημέρα σας. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Μπακογιάννη. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα. Παρατάσσατε, χρειαζόμαστε αυτή την καλημέρα. Δύναμη από πού και χρειαζόμαστε τώρα. Να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Μαλακίες. Στο πλαίσιο της καλημέρας πάντα λέγονται όλα αυτά, διότι μια καλημέρα τη λες είναι καλοδεχούμενη ευχή και μακάρι να είναι και η μέρα καλή. Το θέμα της εκπομπής της Βράσης στον Ελληνικό ήταν η Χρυσή Αυγή, ήταν εκεί ο Βορύδης και είναι ωραίο να ακούς το Βορύδη τώρα που έχει ταχθεί με τη Δημοκρατία και μάλιστα με την κοινοβουλευτική, έχει αφήσει πίσω τα τσεκούρια, εμείς δεν τον κατηγορούμε γι' αυτό. Το τώρα κοιτάμε, όχι τι έκανε κάποιος κάποτε, άμα έχει μετανιώσει κιόλας, αλλά έχει μετανιώσει, είναι ένα θέμα αυτό, πάντα θα μας τριβελίζει αυτή η απορία. Τέλος πάντων, να ακούσουμε όμως την καταγγελία, την τωρινή, τη φρέσκια, τη χθεσινοβραδινή του Βορύδη για τα ρόπαλα, τα τωρινά της Χρυσής Αυγής. Υπάρχουν πολλά κόμματα που έχουν σώματα που φοράνε παραλλαγές, στρατιωτικά ρούχα, κάνουν παρελάσεις, παίρνουν στρατιωτικά παραγγέλματα. Και μάλιστα ξαναλέω που δεν κάνω την παρέλαση για βόλτα, γιατί ως εκεί πες ότι είναι και ιδιομορφία. Και ιδιοσυγκρατικό του καθενός. Του αρέσει να κάνει πάνω κάτω με στολές. Αλλά που όμως κρατάνε και κάτι ροπαλάκια και τα οποία εμπλέκονται σε πράξεις. Μα με συγχωρείτε, όλα αυτά δηλαδή είναι δεντάδα μετά, θα σας τηλεοράσεις. Πώς το λένε το ζεστό το χέρι. Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι βρώμικα. Που μαχαίρι. Αγαπητέ κύριε Κασιδιάρη, το αγόρι μου πίκρες θα μου φέρει κι η μάνα μου το ξέρει, αλλά δεν μου μιλά. Θέλω να πάω να βγάλω νάρκες στη Βαγδάτη. Του έχει σαλέψει του Πρετεντέρη, θέλει να κάνει διάφορα, είδε ότι η ΜΚΟ είχαν μέλλον, παρελθόν, μπορεί και μέλλον. Οπότε σου λέει: εμείς δεν τα κάναμε όλα αυτά. Καθόμασταν εδώ στο μετερίζει κάθε βράδυ στην καρέγκλα, πολυθρόνα ζεστή δερμάτινη του Μέγκα. Ενώ όλοι οι άλλοι έκαναν τα άλλα και με πιο έτσι καλό και ξεκούραστο τρόπο. Οπότε του έχουν βιδώσει διάφορα στο μυαλό και τα εκφράζει πλέον ανοιχτά. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για όλους μας. Και για αυτόν κυρίως, αλλά και για εμάς. Ήταν και ο Ψωμιάδης χθες βράδυ στον Ελληνικό. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, μετά από καιρό τον είδαμε έτσι σε στούντιο, γιατί σε κάτι συνδέσει το βλέπουμε από εδώ και από εκεί, ο οποίος είχε μια διάθεση αγάπης προς τη Χρυσή Αυγή και προς τον αγαπητό, όπως τον αποκάλεσε, Κασιδιάρη. Από όσα κάνει η Χρυσή Αυγή, τι ακριβώς και με τι ακριβώς βρήκε ο Ψωμιάδης να διαφωνήσει. Αγαπητέ κύριε Κασιδιάρη, η Ελλάδα θα αλλάξει, η Ελλάδα δεν θα αλλάξει και Κασιδιάρη αν δεν αλλάξουμε εμείς. Διότι να δεχτώ πολλά από το χώρο σας. Δεν δέχουμε όμως να αποκαλείτε τους δικαστές αλήτες. Τους θεσμούς δεν τους αγγίζουμε. Αγαπητέ κύριε Κασιδιάρη, αγαπητέ κύριε Κασιδιάρη, ανήκω ακόμη στη Νέα Δημοκρατία, δεν έφυγα, αλλά ενοχλούμε, ειλικρινά ενοχλούμε, όταν βλέπω στις εφημερίδες τους υποψηφίους δημάρχους της Αθήνας και λείπει η δικιά σας παρουσία. Βρήκα στην αμφιλογία το Κασιδιάρη, το λογία, παλιό μου συμπολεμιστή, με το κεφάλι του σταχτή. Με το κεφάλι του σταχτή. Αγαπητέ κύριε Κασιδιάρη, η Ελλάδα θα αλλάξει, η Ελλάδα δεν θα αλλάξει και Κασιδιάρη αν δεν αλλάξουμε εμείς. Πολύ σοφές κουβέντες αυτές τις τελευταίες και πολύ πρωτότυπες πώς το σκέφτηκε όλο αυτό ο Παναγιώτης Ψωμιάδης προς τον αγαπητό κύριο Κασιδιάρη. Δεν βλέπει τους υποψήφιους της Χρυσής Αυγής, θα τους ήθελε γιατί η δημοκρατία έχουμε αλίμονο. Από όλα όσα κάνει η Χρυσή Αυγή, σφαγές, μαχαιρώματα, παρελάσεις, όπλα, κυνηγητά, συνθήματα, κάτι φωτιές και όλα αυτά έχουμε δει. Από όλα αυτά, το μόνο που τον ενόχλησε, το είπε κιόλας, είναι να μην λέμε τους δικαστές αλήτες. Όλα τα άλλα δεν έχει αντίρρηση. Είναι πάντα μέσα στο πλαίσιο αξιών του Παναγιώτη Ψωμιάδη. Είπαμε Παναγιώτη Ψωμιάδη και θυμηθήκαμε, δεν ξέρουμε πώς, τον Κώστα Πρέκα. Θέλω να πω τελικά ότι ήμουν το αποθυμένο του κυρίου Λαζόπουλου. Αν αυτός μισούσε την επταετία, κάποιοι άλλοι δεν την μισούν την επταετία. Κάποτε στο Τεπελένι, 20 χρονά παιδιά, με μια ματωμένη χλένη, ρέχαμε για λευτεριά. Τώρα σ' αυτή την ηλικία, πίνουμε αμύρητη κράση. Χρήσιμο δια πάσα νόσων και δια πάσα μαλακίαν. Πώς κατατίσαμε λογία, ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Πώς κατατίσαμε λογία, ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Θέλω να πάω να βγάλω νάρκες στη Βαγδάτη. Ευτυχώς λέει να βγάλει, όχι να βάλει, γιατί αυτό είναι και ποινικό κολάσιμο εδώ που έχουμε φτάσει. Δεν μασάμε, γιατί λέει εδώ ένας ακροατής ο Αναστάσιος, μη μασάτε από το Σουρού, όπου να είναι, τελειώνουν τα ψωμιά τους κτλ. Δεν μασάμε από αυτά. Δυστυχώς μασάμε κάτι κουλούρια, κάτι τυρόπιτες και οτιδήποτε βρεθεί μπροστά μας και είναι έτσι λίγο ψημένο ή καλοψημένο. Αυτά μασάμε, δυστυχώς ξαναλέω. Από αυτά εδώ τα υπόλοιπα δεν μασάμε καθόλου. Χρόνια τώρα, όχι μόνο τη σημερινή κατηγορία περί διασάλευσης της ενόμου τάξεως. Αν και είναι αλήθεια, όσα χρόνια είναι η Ελληνοφρένεια και όσα χρόνια ήμασταν στο Sky, δεν μας είχε κυνηγήσει ποτέ. Μόνο μια φορά για τα αποκριάτικα τραγούδια, που δεν θυμάμαι τι ακριβώς είχε γίνει. Εδώ, στο Real, τα τελευταία 2-3 χρόνια, πάνω από 6-7 φορές έχουν πέσει και πρόστιμα. Συνεχώς μας ακούνε με πολύ φανατισμό. Όχι μόνο αυτή την εκπομπή, γενικότερα το Real. Δεν είναι τυχαίο από το γενικότερο πλαίσιο και την εποχή, τη γενικότερη. Γιατί τα ίδια που λέγαμε παλιά, μην σας πω και πιο ακραίοι ήμασταν παλιότερα. Τα λέμε και τώρα, αλλά όχι τώρα, υπάρχουμε στο μικροσκόπιο, ακούν όλες τις εκπομπές και βγάζουν αυτές τις κατηγορίες που βγάζουν, οι οποίες είναι διασκεδαστικές, και οι κατηγορίες και οι διαδικασίες και όλα τα υπόλοιπα. Ωραίο σκηνικό και ωραία στιγμή από τη χθεσινοβραδινή εκπομπή που είχε εκεί Βορύδη Ψωμιάδη ήταν αυτή που θα ακούσουμε τώρα. Μιλάει ο Βορύδης με ιερή αγανάκτηση για την βία της αριστεράς και είναι δίπλα Ψωμιάδης που απαντάει σε μια ερώτηση που έχει κάνει ακροατής, πολίτης που είναι εκεί στο στούντιο, και μπλέκονται πολύ ωραία αυτά τα δύο και βγαίνουν ωραίες εικόνες, κυρίως του Ψωμιάδη όπως θα ακούσετε. Εσύ τώρα να σου πω, την είδες προφανώς ότι αριστερά με λιγάλα, έτσι. Όχι, δεν έχει καμιά ευθύνη. Και δεν έχει κάνει και τίποτα, έτσι. Με άκουσες τίποτα. Τίποτα δεν έχει κάνει. Εδώ μιλάμε για γελούδια τώρα, ιστορικά. Βία και αριστερά, καμία σχέση. Ωραία. Δεν το ζήσαμε, όχι. Δεν το περάσαμε, δεν το έχουμε φάει στη μάπα, δεν το τρώμε. Καμία σχέση. Μα αντρώσανε όλους τους κουντικούς. Όχι τώρα, εντάξει. Δύο λεπτά. Γιατί τόσο μένος. Γιατί τον έπιασε γιατί τόσο κακία. Έχουμε γνωριστεί. Δεν είναι κακία. Λες ψέματα, διότι λες με είδες. Πες μου πού με είδες. Όλα τα κανάλια δεν τα έπαιζαν. Εγώ. Τυφλός είμαι. Με φτερά. Κάποτε στο κουχούλια. 20 χρονά παιδιά. Με φτερά. Με μια ματωμένη κλαίνη. Ρέχαμε για κουχούλια. Τώρα σ' αυτή την ηλικία. Με φτερά. Πίνουμε αμύρητη κράση. Με φτερά. Πώς καταντήσαμε λοχεία. Κουχούλια. Ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Εικόνες, προσευχητάρια και ευαγγέλια στα σερβικά, ρουμανικά, γεωργιανά, ρωσικά, κουχούλια και σουαχίλι. Έχει τα δικά του πρετεντέρ, τραβάει πολλά με τα μνημόνια, με όλα αυτά που του έχουν τύχει. Δεν είναι και λίγα αυτά που έχει περάσει. Παρακολουθούμε τη ζωή του κάθε βράδυ. Αυτό είναι reality. Το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Να τους βλέπεις πώς ξεκίνησαν πριν το μνημόνιο, όταν ήρθε το μνημόνιο, τι έλεγαν, τα επόμενα χρόνια και αμέσως μετά, τώρα τι προσπαθούν να πούνε. Είναι ένα reality, καθημερινά το βλέπουμε, το εκτιμούμε και εκτιμούμε κυρίως το δράμα των πρωταγωνιστών του. Στον ακροατή με το όνομα LD που έχει στείλει mail, δεν θα το διαβάσω, αλλά ναι, η ιδέα που είχαμε στην χθεσινοβραδινή, μια από τις ιδέες, τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, να κάνουν φάρσα οι συνάδελφοι του Μπαλούρδου ότι του φέρουν ένα παπά και του ψέλνει τον ύμνο του ΕΑΜ και αυτός να μην καταλαβαίνει ως ηλίθιος που είναι ο Μπαλούρδος. Ήτανε δική σου όντως του Έλτη, είχα ξεχάσει τότε να το πω όταν μας την είχε στείλει πριν 10-15 μέρες. Αλλά στείλε και τις άλλες ιδέες, γιατί λες ότι κάτι έχει εκνευριστεί, δεν καταλαβαίνω ακριβώς το λόγο. Στείλε ότι άλλη ιδέα έχει, γιατί εδώ είμαστε εκπομπή άμεσης δημοκρατίας και υλοποιούμε τις απαιτήσεις του λαού, αν είναι καλές. Μόνο με αυτό το κριτήριο. Κατά τα άλλα, εδώ είναι Ελληνοφρένεια, ραδιοφωνική, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση του studio@papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και ενώ το μήνυμά του, αποστολή του 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και με την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου που μαθαίνουμε ότι ίσως πάει και στην Ευρωβουλή, εν πάση περιπτώσει θα βάλει υποψηφιότητα για την Ευρωβουλή, οπότε υπάρχει μια πιθανότητα αν τη βγάλει να τη χάσουμε έτσι, με τη συχνότητα που την έχουμε και τη χαιρόμαστε εδώ, προσέξτε τι θα κάνετε. Με την Άννα Μισέλ που θέτει ένα κομβικό ερώτημα, βρέθηκε σε μια ομιλία, το καλό είναι ότι κόβουν όλοι πίτες τώρα και πάνε οι βουλευτές από την Αθήνα και βγάζουν λόγους. Και εκεί είναι λίγο πιο χαλαρή. Με ένα ερώτημα για το ποιοι ακριβώς είμαστε, όχι όλοι, αυτοί, με ομικρον γιώτα. Με αυτό το ερώτημα και την απάντησή του, την εκπληκτική, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Θα σας πω και κάτι που θα σας εκπλήξει. Το πιο σημαντικό να θυμηθούμε είναι ποιοι είμαστε. Ποιοι είμαστε, κυρίες και κύριοι. Ποιοι είμαστε. Ποιοι είμαστε. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τους κουρτίνες. Να μας δει καραμάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Αποκατέστησε την Ελλάδα στη μεταπολίτευση. Αυτοί είμαστε. Είμαστε οι ανήκομενοι στην Δύση. Αγαπητέ κύριε Κασιδιάρη, πάρε με. Αγαπητέ κύριε Κασιδιάρη, έλα πάρε με. Με φτερά. Καλημέρα σας. Ρε στο διάλογο να πεις καλημέρα. Θέλω να μου δώσετε 2-3-4 εκατομμύρια. Θέλω να πάω να βγάλω νάρκες στη Βαγδάτη. Καλημέρα σας. Με φτερά. Κουχούλια. Ξεχάσει αυτό. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τους κουρτίνες. Να μας δει καραμάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Αποκατέστησε την Ελλάδα στη μεταπολίτευση. Αυτοί είμαστε. Είμαστε οι ανήκομενοι στην Δύση. Είμαστε οι ανήκομενοι στην Δύση, να αυτοί είμαστε. Του Καραμαλή φωνάζει Άννα Μισέλα Σημακοπούλου. Είναι πολύ αγαπημένη. Προσέξτε τι θα κάνετε τώρα με τις ευρωεκλογές. Αν θέλετε να τη χάσουμε, ψηφίστε την. Αν δεν θέλετε, κρατήστε την εδώ. Πάντα να την έχουμε βουλευτήνα και μάλιστα πολύ καλά έκανε και ο Σαμαράς και την έχει εκπρόσωπο εκεί του κόμματος και κάθε μέρα βγαίνει στα παράθυρα και ζωγραφίζει. Δεν είναι ναζί τελικά και ο χαιρετισμός αυτός δεν είναι ναζιστικός, τους είχαμε παρεξηγήσει. Το λέει ο Αρβανίτης, αυτός που έκανε το χαιρετισμό των ναζί μέσα στην Κρήτη, που έχει περάσει διάφορα από τους ναζί. Βγήκε διορθωτικές δηλώσεις χθες στη Βουλή που ξανά έκανε και στο Περιστήλιο τον ναζιστικό χαιρετισμό, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που νομίσαμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Επειδή λοιπόν εγώ χαιρετώ με αυτό που έτυχε οι εχθροί της Ελλάδος κάποτε να χαιρετούν με αυτόν τον τρόπο και που οι προγονείς μας χαιρετούσαν με αυτόν τον τρόπο, το χαιρετισμό ανατάσσεως και τιμής, θα πρέπει να κατηγορηθώ και να ταυτιστώ με Ναζί. Τι δουλειά έχουν οι Ναζί με εμάς, εμείς με τους Ναζί. Όντως το ερώτημα και μόνο είναι απάντηση. Τι δουλειά έχουν αυτοί, η Χρυσή Αυγή, με τους Ναζί. Καμία απολύτως, ευτυχώς που το διευκρίνησε. Τελείωσε και αυτό το θέμα. Ένα-ένα τα κλείνουμε. Πάμε τώρα στο λαό. Άκουσα τον Άρη που είναι ερωτευμένος πολύ. Τι λες, να βοηθήσουμε να πούμε στην Αθήνα να ενδώσει στον ερωτά του? Φοβάμαι ότι θα ενδώσει έτσι κι αλλιώς. Γιατί ποια είναι η φυσική σειρά των πραγμάτων? Ναι. Ερωτεύεσαι, ναι. Φλερτάρεις,

πολύ προβλέψιμα και πολύ ωραία όλα αυτά στην κοινοβουλευτική δημοκρατία στην οποία ζούμε, μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί ετέθηκε ένα θέμα, το έθεσε ο Βορύδης ως πιο νοήμων, ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, να διαφωνούμε, να ψηφίζουμε ό,τι θέλει ο καθένας, αλίμον εντάξει, αρκεί να μην αμφισβητήσουμε, όπως είπε, αυτό, την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Να ακούσουμε όμως το πλήρες κείμενο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Γιατί εκείνο το οποίο αναπτύσσει η αντισυστημική λογική, τι είναι? Αν δεν σας αρέσει ο Βορύδης, να το πω αλλιώς, η Νέα Δημοκρατία, τότε είναι απολύτως θεμητό να επιλέξετε έναν άλλο πολιτικό που σας κάνει ή ένα άλλο πολιτικό κόμμα το οποίο σας κάνει. Αρκεί μέσα από την αντισυστημικότητα να μην φτάσουμε να αμφισβητούμε τα βασικά μας δεδομένα για το πώς θα λύνουμε τις διαφορές μας. Για το πώς θα επιλέγουμε πολιτικές. Δηλαδή να μην αμφισβητούμε την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αν αρχίσουμε να αμφισβητούμε την ίδια την κοινοβουλευτική δημοκρατία, τότε στην πραγματικότητα δημιουργούμε συνθήκες απόλυτης σύγκρουσης, γιατί χαλάμε τον βασικό μηχανισμό κεντρικών επιλογών και επιλύσεως και διευθετήσεως των κατευθύνσεων που θα πάρουμε. Ωραίο θέμα είναι αυτό και μεγάλο γενικότερα. Δύο λόγια μπορούμε να πούμε κι εμείς εδώ, αν και δεν εξαντλείται και πολλές φορές τέτοιου τύπου θέματα δεν αναπτύσσονται ολοκληρωμένα. Γιατί εγώ είμαι ένας εδώ, λέω κάτι, μπορεί κάποιος να έχει μια διαφωνία. Δεν γίνεται αυτό το τζαρτζάρισμα το ωραίο που θα μπορούσε να γίνει με ένα διάλογο, ώστε να φανούν καθαρά οι απόψεις. Όπως και να έχει όμως, το σωστό είναι να αμφισβητείται η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Να αμφισβητείται στα λόγια, στα όνειρα, στις ιδέες. Αυτό είναι δημοκρατία έτσι όπως την έχουμε μάθει. Να υπάρχει και αμφισβήτηση. Προφανώς ήθελε να πει να μην την ανατρέψουμε στην πράξη. Δεν ξέρω, μπορεί να εννοούσε αυτό. Να μην την αμφισβητούμε έστω και στα λόγια, στις διατυπώσεις ή στις απόψεις. Όπως και να έχει, στα λόγια, στις διατυπώσεις, στις απόψεις, στις ιδέες, σωστό είναι και πρέπει να αμφισβητείτε. Ένα άλλο τεράστιο θέμα είναι πώς αμφισβητείτε. Γιατί την αμφισβητεί και η Χρυσή Αυγή την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Την αμφισβητούν όμως και αριστερές δυνάμεις την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν είναι το ίδιο. Γιατί η Χρυσή Αυγή επίσης λέει ότι τώρα η ώρα είναι 2 παρά 4. Αλλά θέλω να πω ότι μερικά πράγματα λέγονται, είναι αντικειμενικά, αλλά δεν σημαίνει ότι κινούνται όλοι από τα ίδια ελαττήρια, από τις ίδιες απόψεις. Επίσης, η κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν είναι δύο λέξεις και πρέπει ντε και καλά με αυτό τον μπαμπούλα να υποτάσσονται όλοι. Γιατί η κοινοβουλευτική δημοκρατία προβλέπει ισότητα, ισονομία, τα συντάγματα της δημοκρατίας αυτά λένε μέσα, υγεία για όλους, παιδεία για όλους, δουλειά για όλους. Αυτό όμως δεν γίνεται. Επίσης, στον τομέα ισονομία λένε ότι όλοι αντιμετωπίζονται ίσοι και ίδιοι απέναντι στον νόμο, όμως αυτό δεν συμβαίνει επίσης. Τι κάνεις όταν βασικοί πυλώνες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας δεν λειτουργούν? Ζητάς να τους λύσει ποιος? Αυτός που τους κατέστρεψε? Πρώτον. Δεύτερον, είναι δυνατόν στην κοινοβουλευτική δημοκρατία να υπάρχει ισονομία και ισότητα έτσι όπως οι λέξεις έχουν καθοριστεί? Ή υπάρχει κοινοβουλευτική δημοκρατία για να συγκαλύπτει την μη ισονομία και τη μη ισότητα, να καλύπτει κάποιους πολύ ισχυρούς να νομίζουν ότι έχουν ένα περίβλημα δημοκρατίας και να κυκλοφορούν όλοι μέσα? Σκέψεις είναι αυτά. Και το βασικότερο, αν κάποιος τα τελευταία χρόνια έχει καταρακώσει και ξεσκίσει την κοινοβουλευτική δημοκρατία, είναι ο Βορύδης και οι υπόλοιποι. Μνημονιακή η κυβέρνηση που στο όνομα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας έχει καταστρέψει ό,τι είχε κατακτηθεί τα τελευταία 30-40 χρόνια με συνοπτικές διαδικασίες και με ένα λαό στην απέξω. Γιατί αν τολμήσει ο λαός και αμφισβητήσει, έρχεται ο Βορύδης και λέει: μην αμφισβητείς την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Θα το λύσουμε με όποιον άλλο τρόπο, αλλά μην αμφισβητείς το βασικό χαλκά, τη βασική μπάλα, τη βασική αλυσίδα που σου έχουμε περάσει. Σκέψεις κανονικές, ο λαός μάλλον κάποια στιγμή ίσως έχει και την λύση. Τον Αποστόλη. Εγώ. Έλα ρε Αποστόλη, τόση ώρα ψάχνω να μιλήσω με ένα σοβαρό άνθρωπο. Χάλια, τελικά δεν βρήκες τίποτα. Θα μιλήσεις με μένα. Μίλα. Λοιπόν, έχω ένα γιο 7 χρονών και βλέπει συνέχεια τηλεόραση. Μίκι Μάους, όλα τα αυτά. Και ειδικά βλέπει τις ειδήσεις του Μέγα. Και χτυπιέται στα γέλια όταν βλέπει τον αυτό, πώς το λένε, το Πρετεντέρι. Το μεγάλο μυαλό. Και τι μου ζήτησε προχτές? Τι, περούκα Πρετεντέρι? Όχι, θέλει ζαλιά να Πρετεντέρι. Ή το καλύτερο, τσίπα Πρετεντέρι. Εκεί δεν θα το βρει σε κανένα μαγαζί με αποκριάτικα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι αυτό που λέμε, δεν υπάρχει, φίλος. Περίμενε. Μα το κρέατικα μου ζήτησε να ντυθεί Άδωνης. Τι να κάνω, να του πάρω στολή ή να το κλείσω σε κάνα ίδρυμα σιλέρο εκεί πέρα που είναι τα... Όχι καλέ, τίποτα. Εγώ θα σου πω. Απλά πιάς του γερά με ένα κοκαλάκι τα ρ***ια. Βρες ένα κοκαλάκι της γυναίκας σου για τα μαλλιά και πιάς του γερά τα ρ***ια 2, 3 και 4 φορές. Γύρισέ τα, κάνε πτύχωση. Ωραία, η γυναίκα μου έχει πάρει... Έτοιμο, Άδωνης. Γλύψ του και λίγο τα μαλλιά. Ναι.